Dis Edo. Dis Franco. Depuis biso otimbo kato komi na poto na muni nzoto na biso komi kolongo no bo pe tompe bon kokono. Dika muni nyango yoku? Ah. Ka konemburo tozo mena kata nyo so di. Di nabine edo. Muko musu diala tinga na erka trene doke na nganda fenyon di. Toku di ba fiancé. Diala lobi nangabi. Komande na 12 kronamburo kuna. Nabi na fenyo fenyo pesinga 12 konambo nabi no yaki malili. Oh yanga mwana ngando. Di kambote na meki konambo na verpe o ya konambo na tina li bumbo. Noki li mesai grrr. Noki mposu ya li bumbo. Et ça dit, pe, pe, pe, matame, comment ça? Ika, ika, ika, ika. Yo, soin de Camonino, Konambo Baka. Yalo, azo, bon, ma vie, saute. Ah, ah, au Kananga, au Kangai. Masanga basi bako koufe la cana motili, Konambo Rogo. Masanga gai na koufe la cana d'akoe, Konambo Rogo. Masanga mi bali bako linga cana tongo yao, Konambo Rogo. Masanga Franco a comme la cananda toi, Konamburogo. Masanga Edo a comme la cananzoe, Konamburogo. Masanga Viki a comme la cananitandao, Konamburogo. Masanga Verkis a comme la canampoto bandeko, Konamburogo. Masanga Diallo a comme coufé la canamonkilio. Konamburogo. Jean-Jean Bandeko. nanga misoe.